Ei, tämä komista. Te? Täällä vai? Tässä? Ne kodokki. Hol? Mondan menjek haza felé. Na. Hely, jó, van akkor van így. Fejebben van az, hogy teljék hozzá, ne menjek. Hát mennyi, megnézed őket. Már úgyis jelentetek a tájéknak. Na jó, akkor elmegyek, aztán megyek így el sem. Jó. Nem tudom, van otthon kenyér, kell kenyér? Ha? Attila? Van otthon kenyér, kell kenyér?